أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, bugün Furkan suresinin tefsirine başlıyoruz. Bu surenin adı birinci ayeti kerimede Furkan ismi geçtiğinden dolayı Furkan suresi diye isimlendirilmiş. Her gün tefsirimize başlarken tekrarladığımız cümleler vardır. Rabbimiz Allah, dinimiz İslam, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diye devam ederken, bu kitap yani Kur'an-ı Kerim imanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden kitapların anası Kur'an diyorduk. İsterseniz siz de bu tefsir dersine giriş cümlelerimizi tekrarlayarak ezberleyiveriniz. Ezberleyin, çocuklarınıza ezberletin. Rabbim Furkan suresinin birinci ayeti kerimesinde Tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nezîrâ buyurmakta. Furkan'ı indiren, niçin indirdiğini de ifade ediyor. لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَذ۪يرًا Bütün alemlere uyarıcı olsun diye Furkan'ı indirdiğini, kime indirdiğini de ifade ediyor. عَلَى عَبْدِه۪ Kuluna diyor. Tabii kuluna derken, sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın da şanını Yüce Allah yüceltiyor. Furkan diyor Kur'an'ın ismine. Hak ile batılı, iyi ile kötüyü, hayır ile şerri ayırt eden kitap. Kur'an-ı Kerim. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh El-Alim vel-Müteallim isimli eserinde der ki adamın biri eline bir üzüm tanesi almış diyor ki inci bu, inci diyor. Bu inci diyor. Bir adam eline ayvayı almış o da hayır, asıl inci bu diyor. Bir başka adam eline yuvarlak bir çamur almış, çamuru kurutmuş, taş gibi olmuş. Sizin ikiniz de yanlış. Bu benim elimdeki inci diyor. İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki, bu üç adam inciyi tanımamada birleşiyorlar diyor. Söyledikleri yalan ayrı da bunların da birlikte oldukları bir yer var. İnciyi tanımamada birleşiyorlar diyor. İsa Allah'ın oğludur diyenler Hristiyanlar. Bunlar Hristiyanlar. İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur diyorlar veya Allah yalnız Yahudilerin Rabbidir diyorlar. Mecusiler ateşi Allah'a ortak koşuyorlar. Hayır tanrısına ve şer tanrısına inanıyorlar. Bunların üçü Allah'ı tanımamada birlikte hareket ediyorlar. Öğrencisi sormuş, İmam Ebu Hanife Hazretlerine. Peki efendim, bu üçü Allah'ı nereden biliyorlar öyleyse? Tanımada yanlış biliyorlar da isim olarak tanıyorlar. Hakikatini bilmiyorlar. Doğruyu bulamıyorlar ama bir isim biliyorlar. Bunu nereden biliyorlar? Diyor. O da diyor ki, gözleri hiç görmeyen bir adam yeşil rengi, beyaz rengi, sarı rengi tanımaz. Gece ile gündüzü de tanımaz. Ancak anasından ve babasından bu kelimeleri duyduğundan dolayı o normal konuşurken gece filan yere gittik, gündüz filan yerden geldik. Bu süt beyaz, menekşe mor der ama moru bilmez. Beyazı da bilmez o. İşte bu gönül gözü kör olanlar da İsa Allah'ın oğludur derken Allah kelimesini bilirler. Babalarından kalma bir bilgi ile. Yahudiler de Rab kelimesini bilirler. Ancak onu yalnız kendilerinin Rabb'ı kabul ederler. Böylece bu üçü yanlışta birleşirler. Allah'ı tanımamada birleşirler diyor. Peki, doğruyu tespitte ölçü ne olacak öyleyse? Yani biri diyor ki inci, biri diyor ki üzüme inci diyor, öbürüsü ayvaya inci diyor, öbürü de elindeki yuvarlak bir taş, toprak parçasına inci diyor. Bunların hangisi doğru? Bunu nasıl tespit edeceğiz? Çağımızın, insanlığının bulduğu bir yol var. Oylamayla biliriz bunun doğrusunu diyorlar. Oylama ile. Yani burada bulunan insanlar oylarını kullansınlar arkadaşlar. Şu adamın dediği doğru diyenler beyaz kağıt kullansınlar. Bu adamın dediği doğru diyenler kırmızıyı, şu adamın dediği doğru diyenler sarı zarf ve kağıdı kullansınlar diyorlar. Hangisi çoğunluğu almışsa o doğrudur. Bugünkü ölçü bu şu anda. Dünyada dayatılan ölçü de bu. Dünyaya dayatılan ölçü de bu. Ha, bu arada bir kısım sesler de yükseliyor. Bir kısmı da diyor ki yanlış olan bir şey oylamaya sokulmaz ki. Yani inci olmayan bir şey, inci diyenler sarı zarfı kullansınlar, değil diyenler siyah zarfı kullansınlar, böyle bir oylama olmaz ki diyorlar. Peki adama soruyorsun, onun inci olmadığını sen söylüyorsun ve oylamaya da girmez diyorsun ama sen tek başınasın. Senin sözün de ölçü değil, senin sözün de ölçü, oylamaya ihtiyacı var. Derken bu devam eder. Allah Celle Celaluhu bize bir ölçü veriyor. Tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihî liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Allah kuluna hak ile batılı, iyi ile kötüyü, hayırla şerri birbirinden ayırt eden kitabı indirmiştir. O insanları ve bütün alemleri uyarsın diye indirmiştir. O Allah Celle Celaluhu'nun şanı çok yücedir diyor Rabbimiz. Muhterem seyirciler. Annesi ölünce yiyen yamyam kendi mantığı içerisinde çok tutarlıymış. Annem beni 9 ay karnında taşımış. Sonra doğurmuş, yememiş, yedirmiş, giymemiş, giydirmiş. Ben öyle ölünce toprağa bırakıverecek kadar vefasız bir evlat değilim. Ben onu yerim, kanımda taşırım. Karnını doyurmak için yemezmiş. Kanında taşımak için yermiş. Şimdi yamyamlar diyarında oylama yapılsanız yapsanız 99, yani %99,99,99 yani %100 yenmesi konusunda oy kullanılır. Hindistan'da ölenleri yakalım mı toprağa mı gömelim diye oylama yapsanız yakma yönünde kazanır. Kiminki doğru? İşte bu yolun da çıkmaz yol olduğunu anladığından Amerikan Cumhurbaşkanı diyor ki 200 tane devlete Birleşmiş Milletler'de oylamanız ne çıkarsa çıksın benim dediğim olacaktır. Benim yanımda olan benim dostumdur. Benim yanımda olmayan teröristin dostudur. Onu da terörist niteleyeceğim deyiveriyor. Yani oylamanın da geçersiz olacağını mantık yoluyla bir kere kavramış, sonra da işi mete zoruyla halletme tarafına gidiveriyor. Parmağın gücü veya bazunun gücüyle doğrular belirlenmiyor. Allah Celle Celaluhu doğruları Kur'an-ı Kerim'inde genel doğruları yalınız. Peki bizim de oylama yoluyla, şura yoluyla, istişare yoluyla belirleyeceklerimiz çok var. Aile içerisinde anne, baba, çoluk, çocuk hepsi bir araya gelirler. Günlük yapacakları işleri, alacakları kararları istişare yoluyla hallederler. Birinin muhalefeti de nazar itibara alırlar ama çoğunluk hangi tarafı tercih etmişse o tercih edilen taraf da Kur'an'a ve sünnete zıt değilse, aykırı değilse. Yani bizim bir ölçümüz var, mihengimiz var. Nasıl ki incidir diyen, üzümüne incidir diyen, ayvasına incidir diyen veya elindeki bir taş yuvarlağına, toprak yuvarlağına incidir diyen adamın ve adamların sözleri oylanmaz. Ya kapalı çarşıdaki inci alıp satıcısına sorulur. Beyefendi, bu hangisi incidir bunların? O da şöyle bir bakar, fazla düşünmez. Bunların üçü de inci değildir. Deyiverir. Yıllarca insanlara kapitalizmi dayattılar, komünizmi dayattılar. İsterseniz özgürlük var, komünizmi seçebilirsiniz, isterseniz kapitalizmi seçebilirsiniz dediler. Ama işin ehli olan Müslümanlar dediler ki bunların üçü de, dördü de, beşi de doğru yol değildir. Kapalı çarşıdaki inci tacirinin bunların üçü de inci değildir, oylama bile yapılmaz, israftır denildiği gibi bunların dedikleri doğru değildir dediler 70 yıldır. Sonunda komünistler dediler ki evet biz yanılmışız, doğru değildir. Bizimle beraber oylama yapanlar da yanlış yapmışlar, biz de yanlış yapmışız dediler. O doğruların ölçüsünü veren Allah Celle Celaluhu öyle bir Allah ki اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يرًا Göklerin ve yerin mülkiyeti ve otoritesi ona aittir. Yani doğruyu belirleyen veya şöyle diyelim son günlerde kullanılan bir kelimeyle ifade edelim. Evrensel değerleri yaradan, belirleyen evreni yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. Son günlerde kullanılan bu kelimeyi ben destekliyorum. Evrensel değerler. Yani bir kısım aklı başında doğulu ve batılı insanlarımız şunu söylüyorlar. Evet, insanların oylamasıyla da doğrular ortaya konulamıyor. Mesela İsrail'de oylama yapılsa ve Filistinlileri bir atom bombasıyla yok edelim mi etmeyelim mi diye oylama yapılsa %85, %75 evet yok edelim çıkıyor. Peki doğru mudur? Doğru değildir deniliyor. Hindistan'da ineğe tapalım mı tapmayalım mı oylaması yapılsa çoğunluğu tapalım alıyor. yakalım mı yakmayalım mı ölülerimizi diye oylama yapılsa çoğunluğu yakalım alıyor. Öyleyse bazı şeyler var ki oylamaya sokulmaz. Mesela suyun formülü 2 hidrojen 1 oksijen midir yoksa 3 hidrojen 4 oksijen midir? Arkadaşlar bunu belirlemek için 70 milyon insana veya 6 milyar insana sormak lazım. Oylamada ne taraf kazanırsa onun dediğini kabul edelim denilir mi? Hatta değerli bir ilim adamımız Ahmet Yüksel Özemre Beyefendi, ilimde demokrasi olmaz diye bir kitap yazdı. Yani kimyanın kanunları oylamayla belirlenmiyor. Fiziğin kanunları oylamayla belirlenmiyor. Buna Rabbim dikkatimizi çekiyor. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Bize doğruyu ve eğriyi, yanlışı, hakkı ve batılı ayırt eden ölçüyü veren Allah Celle Celaluhu, ölçü koyan Allah Celle Celaluhu, فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يرًا ayet-i kerimesinde her şeyi bir kader ve bir ölçü içerisinde yaratan Allah Celle Celaluhu, bize indirdiği kurallar, Kur'an'ın kurallarını da o indirmiştir. Nasıl ki Allah Celle Celaluhu'nun tabiata koyduğu kanunlarda oylama yolunu tutmuyoruz. Yani kimyanın, fiziğin, biyolojinin kanunlarında oylama yoluyla belirlemiyoruz, ilim adamlarının araştırmasıyla belirliyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun insanlara yönelik bildirdiği doğrular da kesin doğrulardır. Ve bizim hayatımızı yönlendirirken o doğruları hep mihenk olarak kabul etmemiz gerekmektedir. Kur'an'da açık ifadesiyle, Resulünün sünnetinde açık ifadesiyle belirtilmeyen konularda da biz kendi aramızda yine oylama usulüyle doğruları belirleriz ama bu belirlediklerimiz de yine Kur'an'ın ve sünnetin özüne aykırı olmamak kaydıyla. Çünkü Allah Celle Celaluhu o Kur'an'ı indiren, göklere ve yere hakim olan, onları yöneten Allah Celle Celaluhu'tür. O Allah Celle Celaluhu kendine oğul da edinmemiştir. Hristiyanlara bir gönderme, Yahudilere bir gönderme var burada. Mülkünde ortak da kabul etmemektedir. Topyekün İslam'a inanmayan insanlara bir gönderme vardır. Yani efendim Allah insanları gökyüzünü yarattı ama her şeyi insanlara bıraktı. Yani ben Kur'an'ın sözlerine değil, Kur'an'ın emir ve yasaklarına değil, filanın emir ve yasaklarına uyarım diyen adam, insanları yönetme konusunda Allah Celle Celaluhu devreden çıkarıp, onu devreye sokmak suretiyle devrilip giden müşriklerden olur kişi, Allah kendisine de hiç ortak yaratmamıştır. Onun ortağı yoktur. O her şeyi en güzel şekilde bir ölçü üzere yaratmıştır. Kur'an'ı ölçülüdür, tabiatı da ölçülüdür. Tekrarladığım bir cümleyi, Allah Celle Celaluhu'nun tabiat kanunları vardır. Allah Celle Celaluhu'nun şeriat kanunları vardır. Kur'an'da belirlenmiş. Resulü tarafından da uygulanmış. İkisi birbirine tezat teşkil etmez, zıt değildirler, aykırı değildirler. Aykırılık görülüyorsa, gören gözün, anlayan aklın eksikliğindendir. Zamanla ilim ilerledikçe, tabiat bilimleriyle Kur'an ilimlerinin birbirini aynı doğrultuda, aynı istikamette gittiklerini ortaya koyacaktır. Şu anda ilim son sözü söylemediğinden bazı çelişkiler görülüyorsa bu ilmin eksik kalışından, henüz kendini tamamlamamasından kaynaklanmaktadır. Ve قال الذين كفروا İnne hâzâ, in hâzâ illâ ifkun ifterâhu ve e'ânehu aleyhi kavmun âkharûne. Fekad câû zulmen ve zûrâ. Kâfirler şöyle diyorlar. Şimdi Kur'an Furkan'dır. İyi ile kötüyü, hak ile batılı, hayırla şerri ayırt eden bir kitap indirilmiş. Sevgili Peygamberimize, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da insanlık ailesine bunu duyuruyor. Bu sefer kafirler diyorlar ki, ya Muhammed kendi uyduruyor bunu. Ona yardım eden başkaları da var diyorlar. Ama Rabbim diyor ki bunlar haksızlık yapıyorlar, bunlar yalan söylüyorlar diyorlar. Muhterem seyirciler, bu söz o günden bugüne kadar söylene gelmekte. Yani kafirlerin söylediği bu söz hala günümüzde dahi tekrarlanmaktadır. Günümüzde birileri çıktı, bu konuda kitaplar yazdı, Türkçe yazdı ve Türkiye'de de yayınladı. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen bu kitabın Allah'tan gelmediğini, Muhammed'in kendisinin uydurduğunu söyledi. Biraz dil bilgisi olanlar, Arapçaya gerek yok, Türkçe'de dil bilgi, zevki kanına işleyenler veya İngiliz dili, Alman dili, yani herhangi bir dil konusunda fevkalade bir bilgiye sahip olan insanlara Kur'an'dan bir ayet okusak, sonra da Peygamber Efendimiz'in sözlerinden birini okusak, o insan bunun farkına varır. Nasıl ki iyi bir edebiyat hocasına o güne kadar hiç duymadığı bir şiir ama Akif'in şiiri, Mehmet Akif'in şiiri. Mehmet Akif'in bir şiiri ama edebiyat hocası onu hiç duymamış o güne kadar. Bir dergide yayınlanmış. Okusanız o edebiyat hocası der ki, kimin olduğunu bilemiyorum ama Akif'in üslubuna benziyor der. Veya Akif'e ait olmayan bir şiiri okusanız da Mehmet Akif diyor ki deseniz ve şiiri okusanız, iyi bir edebiyat zevki olan adam der ki, bu şiiri ilk defa duyuyorum ama Akif'in üslubuna benzemiyor. Hayret, Akif bu üslupta da şiir yazmış mı demek diye hayret eder. Kur'an ayetlerinden herhangi birini İyi bir dil zevki gelişmiş adama okusanız, Kur'an okumasını hiç bilmiyor bu adam. Sonra da Peygamber Efendimizin sözlerinden, hadislerinden birini ona okusanız, o adam şunu söyler. Bu sözlerle sonradan okunan sözler ayrı ayrı kişilere ait diyebilir. Bu kadar fark vardır. Evet. Kur'an ayetleri ile Peygamber Efendimizin Buhari'de, Müslim'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, Malik'in Muvatta'sında, Taberani'nin Mu'ceminde ve diğerlerinde, bütün Müsned'lerde geçen hadis-i şeriflerle Kur'an arasındaki fark, yerle gök arasındaki fark kadar büyük. Onun için bazı batılı ilim adamları bunu araştırmış da demişler ki ya bunu es geçelim. Hani Muhammed'e yine hakarete veya peygamber olmadığını söyleyelim de delil olarak bunu sürmeyelim. Burada biz zayıf kalıyoruz deyivermişlerdir. Daha ne demişler? وَقَالُوا اَسَادِيرُ الْاَوَّل۪ينَ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً ve asıyla. Daha öncekilerin masallarıdır bu. Muhammed bunu birine yazdırmış veya sabah akşam kendisine okunuyor bu. O da insanlara aktarıyor. Peki ama kimden okumuş? Kimler okuyuveriyormuş? kimlere yazdırmış onu da söyleseniz ya. Söylüyorlar, bir yerde bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki 11-12 yaşlarındayken Şam'a doğru bir amcasıyla beraber ticaret için geldiğinde orada rahip Bahira Peygamber Efendimiz'i görüyor. Ebu Talib'i çağırıyor. Diyor ki bu gencin alnında ben peygamberlik nuru görüyorum. Bunu Yahudiler fark edecek olurlarsa öldürürler, bunu geriye götür diyor. Rahip Bahira ile Peygamber Efendimiz'in oturup sohbet ettiği de yok, 11 yaşında bir çocuk. Diyorlar ki Rahip Bahira'dan Hristiyanlık bilgilerinin tamamını o 5 dakikalık veya bir yarım günlük görüşmede alıverdi diyorlar. Sanki CD'si vardı, bilgisayar bilgisini alır gibi tamamını böyle beynine çekiverdi. Ondan sonra götürdü gitti. 25 yıl veya 28-29 yıl hatırında tuttu. 40 yaşına gelince yaymaya başladı. Kimsenin inanacağı bir şey değil bu. De ki onlara, قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا. O Kur'an'ı o Allah Celle Celaluhu indirmiştir ki, öyle bir Allah indirmiştir ki, göklerde ve yerde gizli olan her şeyi bilen Allah Celle Celaluhu indirmiştir. Ama Muhammed kendiliğinden uydurmuştur. Muhammed geçmişlerin masalını anlatmaktadır diye laf edenler var ya, onlar da bilsinler ki Allah bütün günahları örten ve merhamet edendir. Yani Allah'a karşı isyan ve inkar edenler, peygamberi inkar edenler, Kur'an'ı inkar edenler, onun yayılmasını engellemek için elindeki bütün gücü kullananlar, siz de bilin ki eğer bu işinizden vazgeçerseniz, yani yahu ben 50 yıl İslam'ı ve Müslümanları ve Kur'an'ı bu ülkede yok etmek için mücadele verdim, benim sonum ne olacak? İnim inim inlettim bu insanları ben. Benim sonum ne olacak diyenlere biz diyoruz ki, şu anda oturduğun koltukta estağfurullah demeye başlarsan ve bundan sonra Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarına uyarsan, Rabbime yönelir, ya Rabbi yürekten sana tevbe ediyorum dersen, Allah günahları affeden ve Allah merhamet edendir. Bunu da hatırımızdan hiç çıkarmayalım. Fekalu, diyorlar ki, مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذ۪يرًا اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Diyorlar ki ne oluyor şu peygambere ki yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor. Yani nasıl olur böyle bir peygamber? Böyle bir insan, yani yemek yiyen biri, çarşılarda dolaşan biri nasıl peygamber olur? Madem kendine Allah'tan kelam geliyormuş, altın gelsin, yanında melek olsun, altın göndersin Allah. Yani hani Yahudilerin geçmişti daha önce, Rabbim diyor ki Kudüs'e girerken girin, korkmayın. Düşmanlarınızın elinden alacaksınız orayı. Ama şehre girerken secde ederek ve hıtta diyerek girin. Yani hıtta, ya Rabbi affet manasına geliyormuş. Bizi affet. Bugüne kadar peygamberine yapmadığı bırakmadık. Sana yapmadığını bırakmadık ama bizi affet deyin. Ama onlar bize af gerekmez, buğday gerekir demişler. Hıtta demişler. Şimdi aynen Mekkeli müşrikler ve o günden bugüne kadar müşrikler de diyorlar ki Ya bu peygamber Allah tarafından gönderilmişse, Kur'an da Allah'tan geliyorsa, Allah ona bir de para göndersin, hazineleri olsun veya yanı başında melek olsun diyorlar. Bir başka ayet-i kerimede, ben gaybın hazinelerini bilmem. Benim yanımda hazineler vardır da demem diyor Allah Celle Celaluhu. Bu konu yine işlenecek bu Furkan suresinde. Yani çarşılarda gezmesi, aslında yemek yemesi, evlenmesi bizim için örnek olması bakımından bize bir rahmettir. Bunu önümüzde gelecek ayet-i kerimelerde tekrar açıklayacağız. Bir Yunanlı kadının Müslüman olmasına sebep bu ayet-i kerimeler olduğunu da ben gelecek ayet-i kerimelerde açıklayacağım. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.